ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो अथा आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है तथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वास्तवों में व्यक्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसो का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है। या अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि का मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। सब कुछ जो हम देखते हैं वो ही कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं सभी वस्तुओं और कृष्ण की शक्ति से सभी वस्तुओं का प्रभाव होते हैं, सक्रिय होते हैं। और सब कुछ जो हम नहीं देखते भी वही कृष्ण है। काल भी कृष्ण का अन्य रूप है। तो मेरा आज शाम को मेरा समय सीमित है क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम जाना हूं। इसलिए मैं प्रयास करूंगा सीमित काल में मूल्यवान कथा बोलूं। तो काल ही कृष्ण का अन्य रूप है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछे तो आप कौन है, विश्वरूप दर्शन करने से अर्जुन आश्चर्य लग रहा था, आप कौन है, तो कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, वे ही परमेश्वर है, वे सर्व आकर्षक है, वे भक्तों की प्रिय है और अभक्तों का द्वेष का विषय है। तो कृष्ण कौन है? तो इस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर दिया, काल उसमें, मैं काल हूं और काल के द्वारा मैं सब कुछ ध्वंस करता हूं। तो हमारा समय सीमित है, आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, एक सेकंड हो गया है तो उसको वापस लाना $100 भी देने से संभव नहीं है। इसलिए हर एक क्षण कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए, जिससे हमारा मूल्यवान मानव जन्म सफल हो जाएगा। पाया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण, चार जन्म अधा पाते जाए। जो इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके गौर गुण अर्थात चैतन्य महाप्रभु का गुण कथा नहीं सुनते हैं तो उसका जन्म निष्फल था, उसकी माता का श्रम उसको फायदा देने से कुछ फल नहीं था। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की कृपा से दीर्घायु हो सकते अथवा हम अल्पजीवी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि हम कितने दिन रहेंगे। तो शायद हम विचार करते हैं कि मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, कृष्ण नाम करता हूं, कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं, तो इसलिए मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं ज्यादा दिन रहूंगा, कोई निश्चित नहीं है। आज नहीं कल मुझे पता मिला कि हमारा इस्कॉन वृंदावन मंदिर के अध्यक्ष तो एक्सीडेंट में थे और अभी तक है और नहीं मारा, लेकिन अभी वो 2 हफ्ते हो गया है और अभी तक बात करने नहीं सकते, मतलब पूरा मुंह सभी हार जो मुंह में था एकदम नष्ट हो गया है। तो साधु सावधान, ऐसा नहीं है कि भगवान का कर्तव्य है हमारी मूर्खता से हमको बचाना। अगर हम बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं और सोचते भगवान हमको रक्षा करेंगे, क्या वो भगवान का कर्तव्य है हमको रक्षा करना? तो भगवान हमको बुद्धि दिया है जिससे हम सावधानी से गाड़ी चलेंगे और वो बुद्धि हम अगर अच्छी तरह प्रयोग नहीं करेंगे तो भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार बड़ी संभावना होगी कि एक्सीडेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा सेवक है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए तो बारिश के मौसम में भी हम बाहर जाके छत्तर नहीं लेके बाहर जा सकते हैं और भगवान बारिश अगर हो तो भगवान स्वयं आएंगे और हमारे लिए छत्तर लगेंगे, ऐसा नहीं होता। हम भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत के सभी नियम चलते हैं और हम भगवान के सेवक हैं, वे हमारा सेवक नहीं है। तो इसलिए इस साधारण नीति और रीति पालन करना चाहिए, नहीं तो वो भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रहलाद को बचाया, रक्षा किए थे। तो इसलिए मैं प्रहलाद के समान हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ और भगवान अवश्य ही हमको रक्षा कर, विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमको रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खेल नहीं रखेंगे। इसलिए तो एक कहानी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम था, राधा कुंड के तट पर भजन करना। तो बड़ा माइनर ऐसे ही करते थे और ज्येष्ठ माइनर में भी एकदम गर्मी में धूप में बैठ के भजन करते थे। वे एक बार सनातन गोस्वामी आए थे और सनातन गोस्वामी देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं राधा कुंड के पास धूप में, और एक बहुत ही सुंदरी युवती रघुनाथ दास के सिर के ऊपर कुछ कपड़ा फकलाती है जिससे वे धूप से क्या बोलते हैं बचाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो गया, क्या करते हो तो तुम राधा का भजन करते हो और राधा जी स्वयं आ गए है आपको रक्षा करने के लिए, तो ये उचित नहीं है, हम राधा सेवक है। लेकिन क्योंकि तुम खेल नहीं रखते हो, राधा जी स्वयं आए है आपकी सेवा करने के लिए, सब विपरीत हो गया है। तो इसलिए वो तब तक रघुनाथ दास गोस्वामी का कोई कुटी नहीं था, तो सनातन गोस्वामी का आदेश लेके एक छोटा सा भजन कुटी बना। एक और ऐसे एक कहानी है कि निद्राहार विहार कादि विजितो, तो निद्रा और आहार प्राय चोर के श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शर गोसाई वृंदावन में भजन करते थे। और इनके नियम थे कि एक एक रात एक एक दूसरे वृक्ष की छाया में भजन करना और रात को नींद नहीं के तौरस बहुत कम और अलग अलग करते थे। रूप गोस्वामी एक जगह में, सनातन गोस्वामी दूसरे जगह में, रघुनाथ दास गोस्वामी खास राधा कुंड में थे और रूप गोस्वामी नंदगांव में और सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास मानसी गंगा के बाजू में। तो ऐसे सब अलग अलग रहते थे। तो एक बार रूप गोस्वामी का मन में एक इच्छा आई कि हम सब कंगाल बेकारी साधु है, लेकिन अच्छा होता कि अगर एक बार मैं अवसर मिला उत्तम भोजन पकना और वो सब भगवान कृष्ण को अर्पण करके मेरे ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी को बुला के इनको प्रसाद खिला। तो ऐसे इनका मन में वो इच्छा आई थी। फिर उसका कुछ थोड़ा सा समय के बाद एक सुंदरी युवती आई थी, कौन है आप अनुमान कर सकते हैं, और ये सुंदरी युवती नील वस्त्र पहनने वाला बोले है बाबा आपके लिए कुछ घी दाल चाव आटा इत्यादि लाया हूं, तो ले लो मैं भिक्षा देता हूं। तो रूप गोस्वामी बहुत प्रशांत है, तो अयाचित रूप से ये सब सामग्री मिला। और अभी सनातन गोस्वामी को बुलाना संभव होगा, तो फिर वो सब अच्छे अच्छे आइटम बना के भगवान को अर्पण करके सनातन गोस्वामी को बुलाए हैं। फिर सनातन गोस्वामी ये सब पूरी चावल दाल सब उत्तम पक देखे रूप गोस्वामी प्रभु से पूछे, तो तुम मेरे जैसे भिखारी साधु हो तो कैसे इस वृंदावन का जंगल में इतने अच्छे अच्छे चीज मिला है? और रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं कुछ नहीं किया था, तो ऐसे बैठा था और मेरी थोड़ी सी इच्छा थी कि आपके लिए अच्छे आइटम बना के आपकी सेवा करना। फिर अचानक एक बहुत ही सुंदरी युवती आई थी, नील वस्त्र पहनने वाले और बहुत सुंदर रूप है, थप्त कांचन रूप है। फिर सनातन गोस्वामी फिर वो रूप गोस्वामी को तिरस्कार करके, तो क्या कहते हो तुम रूप गोस्वामी हो, रूप मंजरी हो, राधा जी के सेवक या सेविका हो, और राधा जी स्वयं आई थी आपकी सेवा करने के लिए, तो फिर आपका सब भजन विपरीत हो गया है। आपका पूरा भजन का उद्देश्य है राधा जी की सेवा करना और अभी वो सब निष्फल हो गया है, क्योंकि राधा आपकी सेवा करने के लिए आए थे। तो ये परमहंस शुद्ध भक्तजन की लीला है, लेकिन उसमें ये ही उपदेश है कि हमको सेवा करना चाहिए जिससे भगवान की सेवा होगी, नहीं है जिससे हम भगवान को हमारी सेवा में लगाएंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत दफे बोले कि भगवान कम हो हमारा बागान का माली बनाना उचित नहीं है। ए माली आओ, कुछ फूल लेके आओ बागान से, बगीचा से। और दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया प्रभुपाद, हमारा प्रभुपाद भी बहुत दफे बोले भगवान हमको ऑर्डर सप्लायर नहीं बनाना चाहिए, ऑर्डर सप्लाई यही मेरा ऑर्डर है, तो क्या क्या चीज चाहिए, तो ये वो बाजार से, हम बाजार जाने का समय हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, तो ये ऐसा चीज खरीदना है, तो अच्छा हो बाजार नहीं जाके हम घर में आराम से बैठ के भगवान को आदेश देंगे, भगवान हमारा नौकर है और नौकर बाजार जाएगा और सब कुछ लेके आएगा। तो ऐसे भगवान मुझको पैसा दो, मुझको अमेरिकन वीजा दो, मुझको अच्छी स्वास्थ्य दो, तो ऐसे भगवान हमारा सेवक बन गए है। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन में हमारी काम अग्नि में भगवान को ईंधन लाने वाला बनाना उचित नहीं। ईंधन का मतलब लकड़ी, वो अग्नि के लिए, तो काम अग्नि बद्ध जीवों की काम अग्नि सदैव प्रज्वलित रहते हैं, तो वो काम अग्नि बंद करके कृष्ण सेवा की इच्छा पोषण करना चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है और वे सभी वस्तुओं का वास्तवता है। वे जीवन में जीव में जीवन है, वे पृथ्वी में सुगंध है। इसका अर्थ है वे सूक्ष्म रूप में सभी वस्तुओं के अंदर में है। तो ये उदाहरण है कि पृथ्वी में सुगंध है तो कैसे है, तो माटी में सुगंध नहीं है, माटी का सुगंध नहीं है, लेकिन है सूक्ष्म रूप में। तो गोलाप का सुगंध है तो कैसे आता है, तो पृथ्वी से। तो पृथ्वी में वो सुगंध है सूक्ष्म रूप में। तो ऐसे सभी वस्तुओं में भगवान ही है, लेकिन कैसे भगवान को पहचान करना। भगवान बहुत ही सूक्ष्म रूप में सभी वस्तुओं में। और एक उदाहरण है कि लकड़ी में आग है, नहीं तो कैसे आग लगा के वो लकड़ी ज्वलित होते हैं, क्योंकि उसके अंदर में आग है, लेकिन कैसे निकालना है। तो लकड़ी देखने से हम आग को नहीं देखते हैं, तो लकड़ी को तोड़ के भी हम आग नहीं देखते, लेकिन एक विशेष सिस्टम है आग निकालने के लिए, उसको मालूम होना चाहिए। और एक उदाहरण है घृत दुग्धन्याय, वो वैदिक न्याय में एक न्याय है, वो घृत दुग्ध न्याय है। घृत अर्थात घी, दुग्ध अर्थात दूध में है, लेकिन दूध देखने से हम घी को नहीं देखते, लेकिन है उसमें। और जिनका ज्ञान है जानते हैं तो कैसे दूध से घी निकालना। तो ऐसे भगवान हर वस्तु में सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, वे ही अंतर्यामी है अर्थात सभी वस्तुओं के अंदर में है। लेकिन कैसे भगवान का पहचान करना, कैसे भगवान को देखना। तो लकड़ी में आग है, लेकिन देखने से तोड़ने से उसके अंदर में देखने हम आग नहीं मिलते। और दूध में घी है, लेकिन कहाँ है हम नहीं देखते, तो मालूम होना चाहिए क्या पद्धति है दूध से घी निकालना, लकड़ी से आग निकालना, पृथ्वी से गंध निकालना। तो वो पद्धति है भक्ति योग। भक्ति योग विशेष का श्रवण करने से हम श्रवण और सेवा करने से हम गुरु कृपा मिलते हैं, जिससे हम भगवान के बारे में भगवत तत्व विज्ञान समझ सकते हैं। तो यही पद्धति है भगवान को देखने के लिए। तो घी है दूध के अंदर, लेकिन अगर एक व्यक्ति बोलते है कहाँ है मुझको दिखाओ, दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। तो पहले दूध को दही बनाना है और दही का मंथन करना है। और ऐसे एक सिस्टम है घी निकालने के लिए। तो ऐसे अगर कोई बोलते तो भगवान कहाँ है मुझको दिखाओ, तो ठीक है, लेकिन एक सिस्टम है वो पद्धति का पालन करने से भगवत दर्शन होते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो तुरंत ही भगवान का दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तुरंत ही दूध से घी निकालना नहीं होते हैं। तो तुरंत ही अज्ञान की अवस्था में भगवान का दर्शन नहीं होते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जो एक सिस्टम है उसको पालन करने से अवश्य ही भगवत दर्शन होते हैं। लेकिन अगर हम खाली मुझको भगवान दिखा, अगर मुझको नहीं दिखाते हो मेरा विश्वास नहीं होगा, तो ये क्या बोलते हैं, अनरीजनेबल, क्या बोलते हैं हिंदी में, तर्क असंगत एक शब्द है, बंगाली में ही बोलते हैं तर्क असंगत, बट इट डजंट मीन द सेम थिंग एक्चुअली। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ड इन हिंदी और संस्कृत अनरीजनेबल। संस्कृत में एक शब्द है मूर्खता, फूलिशनेस, यही मूर्खता है। मूर्ख को कैसे सिखाना है, एक और कहानी है, उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि एक अशिक्षित नारी उसका नाती के लिए एक चूटो शिक्षक लगाया, तो वो छोटा सा लड़का था, 5 साल का उम्र, तो वो शिक्षक ए बी सी तो प्राथमिक शिक्षा वो लड़का को दिया था। और 10 साल के बाद वो लड़का को ज्योमेट्री शिक्षा दिया था। तो फिर ज्योमेट्री में भी ए बी सी है, यही एंगल ए है और दूसरा क्या बोलते हैं एंगल कोना, दूसरा एंगल है बी, और तीसरा त्रिकोण में ए बी सी तीन कोना है। फिर वो नारी आई थी और सुने कि वो शिक्षक ए बी सी बोलते, क्या वो 10 साल से तुमको सेवा दे, पैसा देते हो और अभी तक ए बी सी सिखाते हो। तो ऐसे ऐसे लोग को कैसे शिक्षा देना है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में यही बात है कि ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भाग्यवान नहीं है तो कृष्ण कथा सुन के भी उसमें विश्वास नहीं करते, ये क्या है, विश्वास नहीं होते और समझना का सामर्थ्य भी नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पं पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जयते। जिनके स्वल्प पुण्य है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति का विश्वास महाप्रसाद में, गोविंद में, कृष्ण नाम में और वैष्णव भक्जन में नहीं होते हैं। महाप्रसाद साधारण खाना जैसे विचार करते हैं स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति में। तो क्या है, हम महाप्रसाद को सम्मान देते हैं, यही कृष्ण की कृपा है, भोजन का रूप में है। लेकिन जो नास्तिक है, विश्वास नहीं करते, क्या है ये, खाली चावल दाल है, ये क्या है? एक बात है कि कई लोग है जो हमसे प्रसाद ग्रहण नहीं करते, खास एक प्रकार का धर्म है, अल्लाहु अकबर। तो वो धर्म अवलंबियों हमसे प्रसाद ग्रहण नहीं करते, बहुत है जो ग्रहण करते और बहुत भी है जो ग्रहण नहीं करते। तो अलग प्रकार से महाप्रसाद की विशेषता मानते हैं, ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि ये साधारण खंड से अलग है, साधारण खंड नहीं है, विश्वास है। उनके विश्वास है कि ये शैतान की कृपा है, ये एक्चुअली भगवान की कृपा है। नहीं जानते कि ये साधारण नहीं है, उनका विचार है कि ये सब शैतानी है। और उसका प्रमाण क्या है कि अगर कोई कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो कृष्ण भक्त बन जाते हैं। और इस्लामी विचार में वो ही शैतानी है, तो महाप्रसाद मत लो, उससे कृष्ण भक्ति होती है। सावधान करो, वो चैतन्य चरितामृत में वो कहानी है नहीं कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का काल में वो काजी कीर्तन, काजी ने वो कीर्तन बंद किया और काजी इनके सब क्या बोलते प्रहारी पुलिस सैनिक को बताया, तो सब हिंदू घर जाके कीर्तन बंद करो और सब सैनिक क्या बोलते गार्ड वापस आए और सब हरे कृष्ण बोल के वापस आते। तो क्या हो रहा है, मैं तुमको भेज दी अब कीर्तन बंद करने के लिए और तुम लोग वापस आके कीर्तन करते हो, क्यों? हमें पता नहीं है, हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो कीर्तन का प्रभाव से, वो सुनने से हम भी हरे कृष्ण बोलते हैं। आपने आप हमारा जीवन में आते हैं, हम भी अच्छा नहीं लगते फिर भी हरे कृष्ण सदैव मुंह में आते हैं, हम काफिर बन गए हैं। तो महाप्रसाद गोविंद जो स्वल्प पुण्यवान है, गोविंद में विश्वास नहीं करते हैं, गोविंद को द्वेष करते हैं। कृष्ण चरित्र सुनने से दोष आरोप करते हैं, तो झूठ बोलने वाले है, लंपट है कि श्री कृष्ण ही परम नीति है, श्री कृष्ण का व्यवहार में कुछ दोष नहीं हो सकते और दोष देखने वाला का दोष होते। श्री कृष्ण का व्यवहार में दोष देखना ही दोष है। हम अगर झूठ कहेंगे वही पाप होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मिथ्या वचन ही सत्य है और श्री कृष्ण का तथा कथित लामपट्य वो ही परम पूजनीय है। श्री कृष्ण की गोपी लीला वो सर्वोत्तम लीला है। श्री कृष्ण की गोपियां साधारण युवती नहीं है, वे सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित, वे सब सच्चित आनंदमय गोलोक वैकुंठ के ऊपर गोलोक की युवती है। इनके मन में भौतिक काम का एक कण भी नहीं है, लेकिन हम जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से मोहित होते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो पुण्यवान है कि गोविंद गोपाल ही भगवान है स्वीकार करते हैं, और जिनके स्वल्प पुण्य है नहीं समझते। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे, कृष्ण नाम में विश्वास होना चाहिए, लेकिन जो स्वल्प पुण्यवान है गोविंद नाम में विश्वास नहीं करते। क्यों? हरे कृष्ण बोलते हो, कोई भी शब्द बोल सकते हो, तो सभी शब्द एक ही है। अगर तुमको चाहिए तो हरे कृष्ण बोलो, या हम कोई भी अलग शब्द कहेंगे, तो क्यों हरे कृष्ण बोलते हो? नाराज होते, क्यों हरे कृष्ण बोलते हो? नाम ब्राह्मण एक वैष्णव है, और की वैष्णव भक्त जन विष्णु जैसे पूज्य है, और एक्चुअली विष्णु से और भी पूज्य है स्वल्प पुण्यवान लोग स्वीकार नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं। तो वैष्णव नियम है महान भक्तों के चरण पर दंडवत प्रणाम करना, लेकिन जो स्वल्प पुण्यवतम है वो भक्तों की नम्रता का प्रदर्शन करना, दंडवत करने का रूप में उसको हिंसा करते। क्यों? क्यों वो व्यक्ति को इतना सा सम्मान देना है? वो ही साधारण व्यक्ति है। तो वैष्णव की विशेषता नहीं मानते हैं। तो जो भाग्यवान है, ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो भाग्यवान है अर्थात जिनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति स्वल्प नहीं है, बहुत ही है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवसर मिलते हैं भक्ति लता हृदय में रोपण करना, और श्रवण कीर्तन जल से उसको पोषण करना, और धीरे धीरे वो भक्ति लता बढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड के आवरणों में से जाके वैकुंठ में से जाके गोलोक धाम तक पहुंचते हैं, और श्री कृष्ण के चरण में शरण लेके प्रेम फल देते हैं। तो जिनके परम भाग्य है इस शुद्ध भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं, और ऐसे सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान को देखते हैं, जिससे जो जानते हैं दूध में घी को देखते हैं, पृथ्वी में रस देखते हैं, और जो बड़ा भाग्यवान नहीं है तो कि भगवान सर्वत्र है तो नहीं मानते, अथवा बोलते भगवान सर्वत्र है उससे भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है, वो भी एक और प्रकार की मूर्खता है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि भगवान का स्वयं रूप भी है। हरे कृष्ण। तो बोला था कि मेरा समय सीमित है, मुझे दूसरा कार्यक्रम में जाना है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं काफी व्यस्त रहता हूं इनकी सेवा में। तो ऐसे ही कृष्णा हमको रक्षा करते, भगवान की रक्षा कैसे होते हैं तो इनकी सेवा में सदैव तत्पर होना चाहिए। एक सेकंड में अगर हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तो हम उसी समय एक सेकंड में अगर हम कृष्ण को बोलते हैं, हम माया का आश्रय नहीं लेते, लेकिन वो माया का आश्रय तो कोई आश्रय नहीं है। माया का आश्रय का फल है 84 लाख प्रकार के गर्भ में आश्रय लेना, वो कोई आश्रय नहीं है। और कृष्ण चरण में आश्रय लेना का फल है सदैव कृष्ण चरण रस आस्वादन करना। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। प्रसाद है तो आप जरा सा सबको दे दो, क्योंकि बहुत समय लगेगा डरना बात ना। Did the car come for going? Can you check and see? तो आपका क्या जवाब है? आप महान साधु है, इतना बड़ा तिलक है और माला है और यज्ञ सूत्र भी दिखाते हैं, लाल खापर है, तो आप महान साधु है, आप सब कुछ जानते हैं। नहीं हरे कृष्ण। तो क्या 3 दिन के बाद, 3 दिन, हाँ 3 दिन के बाद बड़ौदा में रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, तो सब उसमें शामिल होना चाहिए। मैं सूरत जाऊंगा उसी दिन, रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में उपस्थित होने के लिए। बहुत सालों से मैं सूरत नहीं गया रथ यात्रा के लिए, तो इस बार सूरत जाऊंगा। हरे कृष्ण।